prywatki, najebane nastolatki, wkurwione sąsiadki, zamki mordę i tego typu ambitne gadki. Najebawszy wpadki, gdzie one są, no gdzie, no gdzie, no gdzie. Alkoholowe bale już nie w wodzie, proste teraz już się nie obejdzie. Bez papiera, piguły i prochu, proszę odczep się ode mnie, odbij, daj mi spokój. Wniosku z tego, że nie brałem i brać nie mam zamiaru. Co innego, zimna bomba, whiska, gin, tekla, kilka zimnych browarów. To klasyczny zestaw balów, które kiedyś miały miejsce. Stałe pytania, a zarazem prośba, gdzie jest kibel, zrób mi przejście. Tu jest wejście, delikatny helikopter na zakręcie. W zeszłym tygodniu dobrze było, w tym też dobrze będzie. Imprezy to nasze zajęcie było i następny bankiet robię, muszę się wyszaleć. Tak tłumaczyłem sobie, przecież jestem młody człowiek, przed którym nie wiadomo co. Wielka nie wiadoma, O-N-A-R, onar, O-N-A-R, onar, onar. Gdzie się podziały tamte prywatki? Peklas non stop, peklas non stop. Gdzie się podziały tamte prywatki? To było mistrzostwo. Gdzie się podziały tamte prywatki? Peklas non stop, peklas non stop. Gdzie się podziały tamte prywatki? Bardzo dobrze pamiętam, kiedy impreza imprezą. My dopiero się wbijamy, inni już na zrzucie leżą. O co nie wierzą, że wpadła ta brygada, która zawsze wpada. Tak się składa, ej chłopaki, trzeba pogadać. Każdy zrzutę robi, na stół rzuca mońce i papiery. Nikt nie ściemnia, nikt nie chowa, każdy szczery. Nie znamy te numery, runda na górę, posmoda. Mowa, trzy czwartuwa albo browar. Są blachy, to jest mirror, nie ma blach. To lodowa i od nowa, hej lowa, lepiej sprawdź to. Płomienie już wtedy zapłonęły i nie gasną. Znasz to, to wspaniale, przecież chyba każdy z nas pamięta tamte bale. Co piątek, co sobota i tak dalej, tydzień za tygodniem. Ktoś przyjedzie furą, to będzie nam wygodniej. Browar, woda, szampan, remix, skutek, obrzygane spodnie. Lecz spokojnie stoję i ostatni browar łykam. Zachrypnięte gardło, onar, przepita gdyka. Gdzie się podziały tamte prywatki? Peklas non stop, peklas non stop. Gdzie się podziały tamte prywatki? Tamte prywatki, peklas non stop, peklas non stop. Gdzie się podziały tamte prywatki? To było mistrzostwo. To były czasy wspaniałe, nieraz się najebałem. Dawałem plamy, oj takie plamy dawałem. O jakie, każdy przyjeżdż idzie swoim szlakiem. Brak pieniędzy jest pieniędzy brakiem. Dlaczego za butelkę łapię? Dlaczego tak wspaniale wszystko to wspominam? Bal za balem, bankiet za bankietem. To była rutyna, oj tak. Domówki, klubówki, domówki, klubówki. Głowa boli, spać się chce. Brak pieniędzy, to nie wymówki. Trzeba iść, przecież będzie dobra biba. W grę nie wchodzi akcja krzywa. Dobra, szybko czas upływa i już jadzie. W stałym składzie, na całą noc no proste. Chyba nie na dzień, a ja. Presy nie garnitury, zero kultury. Wuda z gwinta zabita browarem. I tak koleje kilka, chwilka, moment. Zarwałem dobę, peklas non stop. Tamte prywatki, to było mistrzostwo. Gdzie się podziały tamte prywatki? Peklas non stop, peklas non stop. Gdzie się podziały tamte prywatki? To było mistrzostwo.